क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनी नर कर तेन डेली ले जावा तेरा हाथ फड़ के hey baby नी तू बन मेरी लेडी क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनी नर कर तेन डेली ले जावा तेरा हाथ फड़ के सोचेगा सारा जमाना हाथ तेरे पर नहीं आना डर लगता मुझे करके बहाना तूने मैनू छड़ जाना सोनी रेना मुंडिया तो बच के जेड़ तेरे पीछे पड़ गए ने ना ना मैं